mio, oh mio, oh mio. Jälleen on aika tullut kokoontua puhujain kulmalle ja puhumaan siis viikon teknologia-uutisista ehkä siinä kaiken muun jorinan sivussa. Pörni, joka yleensä juontaa, niin sairastui yllättäen flunssaan ja mä sain noin 40 minuuttia sitten tietää, että jaa, että mun pitää juontaa, joten saa nähdä miten menee, mutta eiköhän se tästä. Tästä lähde vanhalla rutiinilla, luulisi ainakin. Siinä mielessä leppoisa jakso ehkä, tai sitten sitäkin kiivaampi jakso, nimittäin meillä on muutenkin vähän karsiutunut paneeli, nimittäin täällä on minun lisäkseni vain Erkka. No terve, Henrik. Täällä Pörni tosiaan flunssassa ja Eero ilmoittaa, että töitä on köyhän tehtävä elantonsa eteen. Minä taas olen täysin päinvastaista mieltä, jos ei tee töitä, niin sittenhän sitä vasta köyhä onkin. Tämä konkretisoituu minulla taas ihan lähitulevaisuudessa, joten semmoista se elämä on, mutta mikäpä siinä. Erkka kertoi... Mä tietäisin tuohon ratkaisun, mutta se tulee vasta listalla, jota ei ole olemassa, niin vähän myöhemmin. Okei, no niin, no, mutta sehän on hyvä. Erkka kertoi meille ennen ohjelman alkua, kuinka hän on löytänyt uudestaan kannettavan CD-soittimen, mikä oli mun mielestä yllättävä, mutta ihan iloinenkin uutinen. Mä en ole koskaan tykännyt kannettavista CD-soittimista ihan sen takia, että no A, mä en ole koskaan omistanut sellaista ja B, mä en tykännyt siitä, että ne hirveän helposti ne rupesi hyppimään. Ei pidä paikkaa. Tai no, mä muistan joskus silloin ensimmäinen se kannettava CD-soitin, mikä oli joskus vuonna Kivi ja peruna hallussa, niin se oli herkkä, mutta sen jälkeen on ollut pari ja näissä on ollut tämä saa heiluttaa aika huolettomasti niin kuin parikymmentä sekuntia ennen kuin alkaa hyppimään. Että just. Joo, no mullakin on kokemus. Kovahteluhaitta. Joo, siis isälläni oli semmoinen varsin varhainen kannettava CD-soiti ja se oli aika tuskaa sen kanssa olla, mutta se on itse asiassa tästä päästään meidän viikon kysymyksen vastauksiin, nimittäin Suomen kansalta kysyttiin, että oletko ostanut musiikkia netistä ja yllättävän, tai siis suurin osa maailman kansalaisista ilmoittaa, että he eivät ole, eli 48% ilmoittaa, että he eivät ole ostaneet musiikkia netistä. Sitten ihan vajaalla marginaali 45% ilmoittaa, että kyllä ovat ostaneet, ja vain 6% ilmoittaa, että kyllä ovat ostaneet, mutta rajoittaneet ostoksensa DRM-vapaaseen musiikkiin. Tässä ihan olisi... Niin, näissä olisi kiva tietää, että olen joskus ostanut tai ostan säännöllisesti, vai onko niin kuin kokonaan vaihtanut tämän ostotottumuksensa silleen, että josta enää CD tämän ostaa vain tiedostoja. Luulen, että se on vielä aika harvinaista ja me puhuttiin itse asiassa, kun me ei olla live-lähetyksessä, niin täytyy kerrata vähän, mitä puhuttiin ennen lähetystä. Tässä molemmat pohdittiin, että CD-formaatti on meillä molemmilla aika kovassa arvostuksessa vielä, ja mulla on ainakin se, että mä ostan digitaalisesti vaan musaa, jota mä ajattelen, että se nyt on semmoista, että se on ihan hauska ehkä olla ja kuunnella ja saada mielenkiinnostakin ostaa, hommata jotain, koska se on vähän halvempaa, että nyt tsekataanpas, mikä tämä on, mutta mä oon huomannut sen, että usein sitten, jos joku oikeasti kolahtaa, niin sitten mä ostan sen uudestaan CD-formaatissa, koska se ei tunnu siltä, että on se levy ennen kuin se on CD:llä, ja CD kuitenkin, CD on kokonaistuote mun mielestäni, että on tullut varmaan levyyhtiöpomot hyppii riemusta ja taputtaa karvaisia käsiään siitä, että joku ostaa musiikin kahteen kertaan. Ei tämä kauhean yleistä ole mulla, mutta aina joskus on tullut tämmöistä tehtyä. Hyvä kansalainen ei se jotenkin ole sama. Ja sekin sanoit, että sullakin on CD vielä aika kovassa kurssissa. Kyllä se on, ja sitten on se silleen tota, no niin kuin esimerkiksi Radioheadin In Rainbowsin ostin silloin niiden tempauksen aikana niin digitaalisena versiona puhtaasti ja tuota, ei koko ajan semmoinen olo, että ei mulla ole sitä levyä, ei mulla ole sitä levyä. No ei mulla sitä levyä olekaan, mutta siis se teos mulla löytyy tuolta, mutta sama ei joskus on vaikka kopioinut kaverilta levyn, niin sekin on vähän semmoinen, että se on niin kuin, että se on nyt tossa ja kuuntelen näin, mutta niin kuin se nyt odottaa siinä, että mä ostan sitten sen. Mm, se tuntuu, että se on vähän niin kuin semmoinen esikuunteluversio, että... Joo. Että sitten jos oikeasti diggaa, niin kyllä sitä sitten menee ostaa sen. Tämä, me olemme molemmat äärimmäisen hyviä kansalaisia toisin sanoen. Minulla on semmoinen musta pieni vihkonen ja siellä on listattuna levyjä, jotka tuota, olen todennut niin hyviksi, että mä haluan niistä oman kappaleen, fyysisen kappaleen. Se on hieno. Olenko vähän vaari? Olen. mulla ei ole vihkoa, mutta mulla on kyllä koko ajan semmoinen lista. Kaikkein paskamaisimpia on ne elokuvat, kun siis levyt, joita ajattelee, että joo, kyllä mä haluaisin toi, mutta ne on sellaisia, että ne ei niinku, ne on niinku koko ajan päällä silleen, että toi pitäisi kyllä joskus hommata, mutta koskaan se ei niinku konkretisoidu silleen, että nyt minä menen sen ostamaan, vaan sitten sitä aina, kun on levykaupassa, niin katsoo, että no tossa se levy olisi, mutta hei, tässä on tämmöinen uusi juttu, joka innostaa tällä hetkellä enemmän, ja sitten niistä tulee semmoisia ikuisuushankintaprojekteja. Oletko muuten kirjoittanut jo joulupukille? Kyllä, on tullut keskusteltua useammankin kanssa ja potkittua nilkoille ja sen semmoista. Mitäs pakettiin menee? Puhutaan siitä seuraavassa jaksossa, niin meillä on siihenkin. Ei saa liian aikaisin, niin kun ei saa avata joululahjoja, niin ei saa tehdä joulujaksoa ennen aikoja. Niin käsitellään niitä sitten siinä, mutta käsitellään nyt. Tässä vaiheessa palautteita. Meille oli tullut, D-K oli laittanut meille palautetta tuosta, itse asiassa liittyy edelleen samaan, nimittäin tästä Metelinetin MP3-kaupasta oli pistänyt useammankin linkin asioista, että minkä takia vaan EMI on siellä ja mistä johtuu se 50 sentin palvelumaksu, mistä me haukuttiin viimeksi varsin runsaahkosti. Että se nyt on idioottimaista, että 50 senttiä täytyy maksaa ja Metelinetin tyyppi itse tota noin, selventää, että se ei ole heidän maksunsa, vaan se on pankkien maksu, joka siihen laitetaan päälle, mutta tota noin, se musta silti riippumatta siitä, kenelle se 50 senttiä menee, niin tota noin, on se vähän... Kun ei sitä muuallakaan ole tarvinnut maksaa, on lähinnä tietysti iTunesista, mutta se tietysti johtuu siitä, että se hoidetaan luottokortilla, mutta niin, tuota, no, menee luottokortistakin, sitten menee se joku prosentti. Joo, siinä iTunesissa ehkä on se, mikä niillä on, että kun ne laskuttaa sitä luottokorttia muun muassa, niin ne sitten maksuttaa sitä könttänä aina. Niinhän ne tekee, tai pyrkii ainakin tekemään. Mä teen, täytyy myöntää, mä oon joskus ikävä Applelle ihan kiusallani, ja mä, jos mä ostan 2 biisiä, niin mä ostan ne niin pitkän väliajoin toisistaan ihan tahallani, että ne laskuttaa ne kahdesta kerrasta, ja mä en tiedä, miksi mä teen, niin se on ihan lapsellista, mutta jotenkin musta tulee semmoinen, että hei, hauska jäyne. Että tota, no joo, ehkä mun ei olisi pitänyt sanoa sitä ääniä. Vittu, mitä äijä. No jotkut heittelee lumipalloja ikkunaan ja jotkut ostelee iTunes-biisejä vähän pitemmän aikavälin toisistaan. Se on kaikki sitä samaa. Tuo on kyllä ehkä niin se toiseksi halvi huvi, mitä me ei tehty. Ei, pitää nostaa hattua. Että niin. No en... Opinaa. No täytyy sanoa, että ei kauhean usein tule tehtyä tuommoista, mutta joskus tulee sellainen, että hehehe, sainpas taas jekutettua. Mutta voisi kiitellä niin semmoisen vähän isomman paketin näin, että tota, miten niin kuin kuluttajana pääset ihan samalla hinnalla, mutta aiheutat isommat kulut tälle firmalle näin. No kun firmat tekee niin paljon sitä, että ne kusettaa... kuluttajilta ihan tyhjiä kuluja pois, ties kuinka moneen kertaan, niin kyllä joskus on riemullista tehdä toisinkin päin, että hahaa, siitäpä saitte. Ja Apple nyt on varsinkin tunnettu tämmöisestä pienestä ilmaraosta hinnoittelussaan. Ei. missään nimessä. Toinen, meille ei ole tullut ulkopuolelta sen enemmän palautetta, mutta mun on pakko. Ja tää on nyt, tää on ehkä vähän tota noloa näin, kun mä oon juontajana, niin puhua asiasta, mutta tota, tässä edellisessä jaksossa, kun puhuttiin tosta Applen tietoturvajutusta ja käytiin pitkä keskustelu siitä, että minkä helkkarin takia sitä nyt täytyy puhua ja muuta, ja sitä käytiin pitkää keskustelua, että ja kaikki muut oli sitä mieltä, että minun pointtini koko keskustelussa oli täysin virheellinen, ja voisi edelleenkin tietysti olla sitä, mutta pakko mainita, koska oli riemukasta, kun mä kuuntelin seuraavana päivänä This Week in Tech -podcastia, joka muuten en voi olla kopioinut, koska se äänitetään, onko se 5-6 tuntia vasta Puhujainkulman äänityksen jälkeen, niin oli jotenkin riemullista, kun Dvorak oli ohjelmassa, ja se esitti täsmälleen, siis sanasta sanaan, samat argumentit asiasta kuin minä esitin. Se oli suorastaan pelottavaa, että ei saakeli. Siinä se taas tulee, joten me ollaan vitsailtu sitä, että aikoinaan vitsailtiin, että minä olen Suomen cranky geek, ja täytyy sanoa, että en kyllä ole kauhean usein Dvorakin kanssa nykyisin enää samaa mieltä ihan kaikesta, mutta se oli taas semmoinen oikein pelottava hetki, että oho. Mutta no, ei siitä sen enempää. Ei kai se sitten ollut niin jännä juttu. Panelisteista on hankala saada mitään kauhean kokonaista reaktiota, kun on vain yksi panelisti, niin sekin tietysti näitä anekdoottien kertomista hillitsee. Mutta meidän anekdootteja varmasti hillitsee runsaasti se, että vuonna 2012 internet jumittuu loppuun. Oho, jumittuu loppuun. No niin, Nemertes. Internet jumittuu, lista on väärässä. Typo. Ei meillä ole mitään listaa. Typo oli ihan mun omassa päässä. Nemertes Research ennustaa, että vuonna 2012 kaistaa tarvitaan enemmän kuin sitä on tarjolla. Tästä seuraa palvelutason heikkeneminen. Tämä tuottaa ongelmia muun muassa web-pohjaisten sovellusten suosiolle. Vai niin, taas kerran. Se on jännä, että aina niin kuin muutaman vuoden välein internetin kuin loppuu. Siis tämä, itse asiassa sama firmahan, en tiedä oliko meillä käsittelyssä, mutta siis sehän jo aikaisemmin sanonut, että tämä tapahtuu 2010, eli tämä on niin kuin nyt ennustus 2.0 tai ennustus 1.1, okay. Mutta se siirsivät nyt parilla vuodella, mutta sehän oli se suomalainen tyyppi, joka ennusti, että internet loppuu vuonna 2006, muistan. Joo, ja no, tietenkin. Sehän voi olla ihan oikeassakin. Mä olin itse asiassa osaksi sen kanssa samaa mieltä, ja itse asiassa mulla oli vuonna 2006 mulla oli suuri internetkriisi, koska kävi niin, että mun sähköposti, mä en saanut mun sähköpostia enää toimimaan millään tasolla, koska mä sain sinne niin paljon spämmiä, ja mulla oli Hotmail-osoite, jossa oli kokonaista 2 megatavua. Tilaa sille, ja se täyttyi se 2 megaa niin kuin tyyliin puolessa tunnissa. Et mulla yksinkertaisesti loppui sähköpostin saaminen ja lähettäminen kokonaan sen kanssa. Ja sillä hetkellä mä ajattelin, että ei helkkari, että se saattaa olla oikeassakin, koska sen pointtihan silloin nimenomaan oli se, että internetissä rupeaa kulkemaan liian paljon paskaa niin, että spämmiä ja huijauksia ja viruksia ja kaikkea paljon, ja se niin kuin tuhoaa internetin liiketoimintamahdollisuudet, mutta ehkä olemme ihan tyytyväisiä, että näin ei käynyt. Näissä tekee vähän se, että kyllähän sitä on katsoa sitä tiettyjen kasvua, mutta siis sinähän on sellainen, aina jotain maagista teknologiaa aina tulee, että nyt mekin ollaan puhuttu näistä uuden tyyppistä vertaisverkko sovelluksista tai miten tätä raskasta voidaan niin kuin jakaa vähän eri tavalla, että niin kuin se liikenteen ohjaaminenkin aika paljon tehostuu siinä. Että. Kyllä, kyllä. Ja siis näähän usein pohjautuu jenkkien kaista juttuihin. Eihän niin kuin Pohjoismaissa, saatikka sitten tuolla Aasiassa, Japanissa ja Koreassa ja tämmöisissä, niin siis kaistahan ei ole mikään kysymys. Kaistahan on käytännössä ilmasta ja ne yleensä pohjautuu siihen, että jenkeissä ahneet teleyhtiöt ei ole yksinkertaisesti rakentanut sitä infrastruktuuria sen takia, koska ne haluaa pumpata pelkästään voittoja tekemällä mitään panostuksia. Mutta sielläkin on kuitenkin, siellä, Nojana muistaa puhua näissä teknologiaohjelmissa siitä, että siellä on sitä kuitua menee pitkin maata, jota ei yksinkertaisesti käytössä, niillä on hirvittävät varat kaistaa koko ajan, jota ei ole vaan otettu käyttöön, ja ne voidaan koska tahansa periaatteessa ottaa tämä, käyttöön. Se, mikä nyt tässä on niin vähän uhkana tämä, että tämä net neutrality kysymys, eli niin kuin, että ruvetaanko priorisoimaan kaistaa niille, jotka sitä enemmän maksaa, että sehän on tietenkin semmoinen ihan oikea uhka. Tietenkin nyt, mitä nyt monet pitää niin kuin netinkin kannalta ihan hienona, että Yhdysvaltain presidentiksi valittiin tämä Barack Obama, että joka on varmaan niin kuin tällä presidenttinä niin ehkä eniten ineessä tässä nettimaailmassa, jos tälleen niin kuin tämmöistä iltapäivälehti ilmausta käytetään. Ja sekin on semmoinen, että se on siis, mä en usko, että siitä oikeasti tulee hirvittävän iso ongelma, koska se on semmoinen asia, mitä taas ne vääntää sillä kättä jenkeissä. Ja okei, jenkithän muodostaa, siellähän on nämä kaikki 7 internetin hyperkeskusta, ja suurin osa näistäkin palveluista, mitä me käytetään, niin on jenkkiläisillä servereillä. Mutta siinä on se, että sitten jos siellä tulee oikeasti se, että täytyy ruveta maksaa enemmän, niin kyllä ne hyvin äkkiä ne serverit siirtää sitten vaikka Japaniin tai Koreaan, missä tämmöistä kyseistä, tai sitten Pohjoismaihin. En mä usko, että Suomessakaan kukaan niin kuin vakavalla naamalla, tai no en mä tiedä, että nyt on tapahtunut viime aikoina internetin lakiasioiden kanssa niin hämmentäviä asioita, että tiedä vaikka täällä tapahtuisikin jotain idioottimaista, mutta kuitenkin se on, tai sitten käy niin, että Google ostaa jonkun saaren jostain ja heittää sinne vaan niin kuin 100 miljoonaa kuitukaapelia ja homma on sillä selvää, että jotenkin mä en osaa ottaa sitä kovin vakavana uhkana sen takia, että koska tämä on kuitenkin globaali systeemi, niin yhden maan lainsäädäntö loppujen lopuksi, vaikka se olisi jenkkien lainsäädäntö, niin ei pysty kaatamaan sitä. Kuinka paljon muuten, tiedätkö niin, no esimerkiksi vaikka niin kuin lataa vaikka, sanotaan vaikka podcasteja niin kuin rapakon takaa näin, niin onko ne niin kuin ihan kuinka monen eri paikkaan hajautettu vai onko niin kuin esimerkiksi semmoista, että sillä palvelun tarjoajalla, niin sillä on ne palvelimet ympäri maailmaa ja ne hajauttaa myös sen, niin kuin sen jakelupisteen sitten sen lataajan sijainnin mukaan. No sehän riippuu ihan palvelusta, että jos on joku valtava systeemi, niin kyllähän niillä on servereitä siellä täällä. Mutta vaikka YouTube, niin onko niillä Euroopassa Googlella kuinka paljon YouTube-servereitä? Tuleeko kaikki kiinni? Kyllä mä oon aika varma, että Googlella on servereitä vähän joka paikassa. Se olisi ihan idioottimaista, että jos niillä tulisi kaikki sieltä rapakon takaa. En mä tiedä, saattaahan olla, että niillä tuleekin, mutta kyllä mun käsittääkseni Googlella on, niillä on ne isoimmat serverifarmithan on siellä Jenkeissä, niillä on se yksi kompleksi, missä on 500 000 serveriä niin kuin yhdessä hallissa. Joo. Sitä on miettinyt vaan tuossa, että kun nämä, aika paljon näissä, niin näitä tekijäoikeuskysymyksiä näin, että miten paljon vaikuttaa se, että missä päin se palvelin on, että minkä, kun tuntuu, että kun niitä yleensä aika hyvin säädellään sitten sen firman kotipaikkakunnan mukaan näin riippumatta siitä, että missä se toiminta tapahtuu. Että. Mutta tämä menee niin kuin, mä en tiedä tästä. No se, siinä on se, että jälleen kerran nehän voi siirtää niitä, sitten vaikka nehän voi heittää Googlen kirjoille vaikka justiinsa Japaniin, jos yhtäkkiä käykin niin, että jos mä oikein ymmärtänyt, niin näitä AdSense-sopimuksia, niin siis Googlella on näitä maakohtaisia toimistoja, joiden kanssa voi niin kuin asioida kaiketi, mutta aika monessa tapauksessa niin ne sopimukset tehdään sitten se Jenkkilän puljun kanssa. Että. Joo, niin varmasti niillä on joku keskussysteemi siellä. Vaan sanoa, koska mä en ole niin syvällä näissä asioissa, mutta oletko syvällä Chromeessa? En ole, mä oon kokeillut Chromea muutaman kerran, mutta kun en ole pääasiassa Windows-käyttäjä, niin Chrome on jäänyt vähemmälle käytölle. Sitä on kyllä kehuttu paljon, niin Chrome, niin hämmästyttävää kuin se onkin, että joku Googlen tuote, Chrome on siis Googlen internet-selain, joka tällä hetkellä kylläkin toimii vaan Windowsilla, niin poistuu betasta. Mikä on todella hämmentävä. Google-tuote poistuu beta-vaiheesta. Jei! Mietinkin, että syvä hiljaisuus. Siis, mä rupesin katsomaan, että onko täällä, onko, sanotaanko Mac-versiosta mitään, mutta tässä on siis, menee tänne Chrome-sivuille menen, niin täällä on tätä tilaa Mac-version kehittämistä koskevat uutiset, mutta siis ne on, täällä on mitään, mistä se tilata sitä. Mä oon kuullut, että Google on virallisesti ilmoittanut, että se on niiden suuri tavoite, että ensi vuoden alussa tulee Mac- ja Linux-versiot. Ja sehän perustuu WebKittiin, mihin perustuu myös Safari, ja WebKithän on kaikille alustoille, niin musta on aika yllättävää, että ne ei saman tien tullut kaikilla alustoilla ulos, koska voisi hyvinkin kuvitella, että tää on, se olisi aika, no ei varmastikaan mitenkään triviaali asia portata sitä muillekin alustoille, mutta kuitenkin luulisi, että se nyt ei ole mikään valtava duuni, varsinkin Googlen kaltaiselle puljulle, että sinänsä se on yllättävää, että ne on tosiaan panostanut siihen. Siinähän oli kyllä niin paljon niitä teknisiä poikkeavuuksia verrattuna niin muiden selainten toimintaan, että tietenkin voi olla, että se ei ole ihan niin piece of cake, että joo, mutta henkisyys siinä. Että. Mutta tosiasiahan se on, että jos haluaa millään tasolla kilpailla selainmarkkinoilla mitenkään, niin sitä on pakko olla järjestelmä riippumaton. Kyllä, kyllä. Että tai toinen on kanssa se, että jos meinaa, jotenkin tuntuu aina näissä, että pitääkö Macille olla, niin se, että jos sulla ei ole Macille versiota, niin se aika paljon vähentää semmoista yleistä keskustelua aiheesta, koska aika monet niinku kaiken näköistä hippiäisistä, jotka niinku jollain muuta tekemistä kuin blokkailla ja podcastilla ja muuta näin, niin sitten niillä on Macit, kun pyörii suurimmalla osalla pöydällä, niin jos se ei toimi Macillä, niin ei ne sitten siitä jaksa innostua nekään, niin semmoista niin kuin ilmaista mainosta jää saavuttamatta sinne. Joo, ja Applen markkinaosuus alkaa hipoa 10%, mikä ei ole todellakaan mikään pieni summa tai pieni määrä. Että itse asiassa, ja Internet Explorerin markkinaosuushan on pienempi kuin se on ollut, siis se on laskussakaan ensimmäistä kertaa ikinä, niin kun, tai siis se on mennyt pienemmäksi kuin sen jälkeen, kun se ampas silloin, kun ne tappoi Netscapein. No eikö IEllä tullut nyt joku tämmöinen niin kuin poikkeuksellisen paha haavoittuvuus, niin meillä sinne nostaa sen listalle, mutta sitten ajattelin, että no meidän kuuntelijoista tuskin kukaan käyttää IEtä, niin se on huolta. Täytyy sanoa, että mäkään en ole siitä kuullut, ja jotenkin kun kuulee, että Internet Explorerissa on iso haavoittuvaisuus, niin se on silleen, että jaa no. Se on vähän sama kuin Irakissa räjähti pommi, että joo, onhan se uutinen sinänsä ja muuta, mutta sitä nyt. Ja näin meidän perinteinen Skype-kaatuminen, mutta tällä kertaa se taisi olla Erkan päässä. Joo, kävi niin, että nyt kuuluu taas hirveän hiljaa. Joo, sanoit ääne, että pommi, niin supo veti piuhteen. Se ei, se varmaan johtuu. Kato, mä käytän tätä kiinalaista versiota Skypestä, niin ne kuulee kaiken. Jee. Mutta niin, mä en tiedä itse asiassa, missä kohtaa se meni poikki, mutta piti vain sanoa, että pahoittelen kaikkia irakilaisia kuuntelijoita, jos jotakuta tämä loukkasi. Se on, ei se ole mitenkään väheksyttävä tai hauska asia, että siellä räjähtää pommi. Mikäs tämä se native client on? Kyllä Google julkistaa Javan kilpailijan, eli native clientin, mikä on aika karsea nimi. Mullakin tämä on jäänyt vähän epäselväksi ja mulla on niinku ensimmäinen reaktio on, että mitä, miksi. Mutta Google tosiaan on ilmoittanut, että ne aikoo julkistaa tällaisen Java Flash, mitä näitä on, Silverlight. No, siinä niitä kaikki taitaa olla, mutta näitä tällaisia, miksikä näitä nyt sitten suomeksi sanotaan, tällaisia internetsovellusalustoja, joilla on sitten oma ohjelmointikielensä ja sillä voi sitten näppärästi kai koodata erilaisia internetsovelluksia. Eli käytännössä käsittääkseni tekee samaa kuin nämä kaikki muutkin, paitsi tietysti, koska se on Google, niin kaikki hyppii riemuissaan ja on sitä mieltä, että se on parasta ikinä. Ja Google sanoo, että me ollaan parasta ikinä, joten kaikki uskoo. Että mä en oikein... Tämä Apple, se vähän samanhenkinen. Ei se ollut tämmöinen, se oli JavaScriptille tai kilpailija. Joo, se niillä oli kans se. Se menee vähän eri sarjaan. Se menee vähän eri sarjaan, joo. Mä en muista edes, mikä sen nimi oli. Se oli tosi hauska nimi. Joo, paljon parempi kuin Native Client. Se on se, millä kaikki nämä .Mac tai siis Mobile Me-palvelut on tehty. No. Tehty sen päälle, mutta tosiaan Mä en oikein, tää on semmoinen asia, tuntuu, että okei, tää on varmasti iso uutinen ja tästä pitää puhua ja tää on silleen, mutta päällimmäisenä mun mielessä on kysymys, että miksi? Lähettäkää meille selitys. Niin. Miksi pitäisi kiinnostaa? Ulkoista. Puhujainkulma@gmail.com. Puhujainkulma ulkoistaa. Ulkoistetaanko sitten elokuvien vuokrauspalvelut, nimittäin... Sinä olet ilmeisesti kokeillutkin tällaista palvelua kuin movie-tv.fi, joka on siis, tämä on Flash-pohjainen elokuvavuokrauspalvelu netissä, eli striimaava palvelu, eli tämä periaatteessa on täysin alusta riippumaton. Joo, toisin kuin nämä, mikäs ne on? Mikä Scanboxi? Ei Scanboxi, kun tämä FS Anytime, vaan mikä se on. Joo. Eli tämmöinen, no, pystyt netissä maksamaan verkkopankin kautta tai tekstiviestillä. Siinä mä huomasin, että jos tekstiviestillä haluaa maksaa, kun normaali leffavuokraus on nuilla, niin 6 €. Niin jos tekstiviestillä vuokraa, niin tulee vielä 2 € lisää. Siis toi mikä mulla herätti siinä heti, oli se, että 6 €. Ei, mä en tiedä, onko se paha. No onhan se nyt, siis kun no videovuokraa... No siis sillä että niin kun nyt katsoo noiden katalogia, niin siis siellä on aika niin kun vanhoja, että siis se mitä ne itsekin sanoo haastattelussa, että okei, että niin kun vielä pitää vähän niin kun suostutella isompia firmoja, mutta on siellä niin kuin Rambo 4 ja kaikkea tämmöistä näin, ja tämmöistä kauhua ja tiipadabadaba, että kyllä silloin niin heti oli semmoinen kourallinen, jota minä voisin katsoa, mutta jotakin jos menee jonnekin makuun niin, tai tämmöiseen, niin 5 € sielläkin maksaa uutuudet, että jos tuonnekin tulisi uutuuksia, niin kyllä mä sen 6 € voin maksaa siitä lystystä, että mun ei tarvitse lähteä käymään jossakin, ja ennen kaikkea, että mun ei tarvitse lähteä palauttamaan sitä elokuvaa. Koska niin kuin se, että mä käyn muutaman kilometrin lenkin suuntaan, että johon en normaalisti mene, niin kyllä se nyt on euroarvoinen, tai parinkin euroarvoinen. No joo, parin euron ehkä tosiaan jo uutuuksien kanssa, mutta täälläkin nämä tosiaan, niin kuin sanoin, niin nämä on vähän vanhempia nämä elokuvat, ja niiden vuokrausinta yleensä on sen 2 € ja 4 € arvoinen, se mun mielestä ei ole. Joo, vähän. Miten? Ja kun katon... kyllä toi mitä huomasit, että noilla ei esimerkiksi ei jotain tämmöisiä suosittuja piirrettyjä muun muassa ole, niin jos tuolta saisi semmoisia Disney-klassikkoja ja muita, niin toihan olisi niinku ihan täydellinen niinku lapsiperheille, että ei tarvitse ottaa sitä sirkusta ja käydä niinku sen vuokraamossa, vaan silloin kun nyt tarvitsee saada lapsille katsottavaa, että itse voi tehdä muuta tai ihan muuten vaan viettää tämmöistä iloista perheiltaa näin, niin se on niinku aika halpa hinta siitä, että se pari euroa lisää, että ei tarvitse niinku nähdä sitä vaivaa, että puet jokaisen mukulla ja käyt jossakin makuunissa ja sitten puolella on itku silmässä ja toisella puolella on paskaa housussa, kun päästään kotiin. No, mä katson tätä katalogia täällä, niin esimerkiksi science fiction kategoriassa on 8 elokuvaa, joista 6 on vanhoja Godzilla-elokuvia. Ja ei siinä mitään, 100 Godzilla-elokuvat olla ihan lystikkäitä, mutta se ei kauhean ihmeellistä variaatiota vielä anna. Joo, aika pieni. Tuolla on jonkun verran rakkautta anarkia-tyyppisiä leffoja. Indie-leffoja varmaan sitten joo, enemmänkin. Joo, itse asiassa ja sitten jotakin tämmöistä niin tosi vanhaa niin Nosferatua. Ja tällä niin on kyllä niin kuin Nosferatua en suosittele. Tai Nosferatusta en suosittele maksamaan 6 euroa, koska se on public domainia, niin sen saa ilmaiseksi. Se onkin yksi, joo, totta. Mutta täällä kyllä löytyy, etenkin jos niin kuin silleen haluaa katsoa jotakin semmoista ei ihan suurinta hittielokuvaa, niin täältä löytyy kyllä, niin kuin, nyt on seurannut näiden valikoiman kehittymistä näin, niin ihan hyvään suuntaan, että kyllä mä tuolta niin 6 euron arvoista niin semmoiseen olotilaan, kun ei tekisi mieli katsoa jotakin, mutta ei jaksa lähteä minnekään, niin kyllä löytyy. Oletko sä katsonut tuolta elokuvaa? Olen katsonut sen, silloin se joku Angels and Demons, vai mikä se on se Dan Brown henkinen dokkari, sen saa katsoa ilmaiseksi. Eli siellä pystyy demoamaan sitä, että ei tarvitse sikaa sekissä ostaa. Se homma toimii sille, että sä valkkaat leffaan sitten, kun olet maksanut, niin että millä nopeudella, minkälaisilla tekstityksillä. Siellä kaistanopeudet oli niin 1 mega, 4 mega, 7 mega. Sitten siellä on niin teräväpiirto näyttää olevan, mutta ei teräväpiirto leffoja ei ole kyllä vieläkään. Joo. Ja sitten kaistaa pystyy vaihtamaan. Jos ottaa 7 megaa, mutta rupeaa pätkimään heti, niin sen voi lennosta vaihtaa sinne pienempään tai päinvastoin. Ja tekstityksenkin pystyy vaihtamaan lennosta, mutta silloin se teki sille, että ja kokeilin sille, että kun vaihto sen, niin se puskuroni niin luonnollisesti aloittaa sen nollasta sitten. Eli jos katsot puoli tuntia näin ja sitten päätät, että olisipa kiva, kun olisi ruotsinkieliset tekstit näin, niin vaihdat näin, sitten se alkaa puskuroimaan alusta. Niin. Onko siinä kuinka paljon aikaa katsoa se leffa ja voit sä katsoa sen useampaan kertaan? Mä ymmärsin, että mutta itse asiassa en kattonutkaan, mutta mä sain semmoisen ymmärryksen, että sitä pystyy katsomaan niin kuin session aikana. Mä selailen tässä samalla näiden katalogia, niin mä huomaan, että science fiction seikkailu ja kauhuelokuvat on käytännössä sama päällekkäisiä leffoja kaikki. Tietenkin mulla tuntuu, että kun tuota kategoriaa käyttää, niin esimerkiksi katsoo kauhun, niin se antaa aika suppeen. Mutta sitten jos katsoo ihan niin kuin yleistä niin kuin katalogia, niin tuntuu, että siellä on enemmän, että nämä ei niin kuin ihan niin kuin toimi vielä yksi yhteen. Tai just. Sitten mä vaan kuvittelen. Mulla itse asiassa, viime puhujan kulmassa kerrottiin, miten päästään Huluun katsomaan, ja siellä on huomattavasti isompi valikoima elokuvia ja mä en suostu hyväksymään sitä, että se olisi laitonta kiertää sitä IP-osoiterajoitusta, koska ne on laillisesti siellä ja ne on striimattavissa siellä että siellä on enemmän leffoja ja ja niitä voi katsoa käytännössä ilmaiseksi. Mutta suurin asia, ja tämä menee nipotuksen puolelle tai saivarteluksi, mutta movie-tv.fi. A. Movie ei ole suomen kieltä. B. TV. Tämä ei ole televisio. Tämä on niinku idioottimaisen nimi verkkopalvelulla, mitä on ikinä kuullut. Niin. Että niinku, esimerkiksi kun TV-kaista, niin ne onneksi ne on jättänyt sen väliviivan pois siitä, koska niinku, jos mä niinku rasittaminta ikinä aina selittää jotakin domainia jollekin. Että kyllä. TV-kaista on mun mielestä ihan hyvä nimi, koska se kuvaa aika tarkkaan, mistä on kyse. Kyse, että siellä nimenomaan otetaan TV-ohjelmat ja tarjotaan niitä noin tavallaan kaistan läpi, mutta movie-tv, niin huh. No, mutta jos innostaa, niin menkää ihmeessä kokeilemaan ja raportoikaa taas tänne päin. Minä en maksa 6 euroa. Joo, mutta kannattaa tsekata, kun siellä etenkin, niin siellä tosissaan pystyy sillä ilmaisella dokkarilla kokeilemaan. Niin tietää ainakin, että minkä tyyppinen toi on. Ja täytyy myöntää, että mä katsoin aika tarkkaan ton katalogin läpi, mikä siellä on, ja mä en löytänyt yhtään elokuvaa, joka mua erityisemmin kiinnostaisi nähdä, että sekin on. Tietysti. Mitenkäs kiinnostaako, no nyt on harmi, että Pörni ei ole täällä, nimittäin Pörni on meidän virallinen PlayStation 3-fanaatikko. Niin PlayStation 3:n virtuaalimaailma aukeaa vihdoin ja viimein, mitä luvattiin silloin, kun PlayStation 3 tuli, oliko se 2 vai 3 vuotta sitten. Ja nyt ne vihdoin sai sen sitä avattua, eli tämä on tämä. No ihan hyvä, että ovat lykänneet. Mä luulen, että sieltä aikamoista kuuppaa olisi tullut silloin, ja luulen, että aikamoista kuuppaa tuli nytkin. Että täysin asiaan perehtymättä ja tutustumatta, niin mä voin sanoa, että se ei kyllä niin kuin varmaan kauheana mieltä lämmitetty. Sama fiilis mulla on, kyseessä on siis tämä PlayStation Home, ja siellä ne sanovat, että tämä ei missään nimessä ole Second Life-kilpailija eikä Second Life-kopio, ja ne osoittavat tätä sillä, että se on täsmälleen samanlainen kuin Second Life. Eli sä luot sinne jonkinlaisen hahmon, ja sitten sä voit hiippailla siellä ja juttailla ihmisten kanssa ja tehdä samoja asioita, mitä Second Lifeissa voi tehdä, joten eroavaisuudet tulevat läpi kirkkaina. Siis eroavaisuus on suurin siinä, että niinku sä et voi itse säätää oikeastaan yhtään mitään. Jos sä haluat uudet housut, niin sä joudut ostaa ne uudet housut, että niin kuin oikealla tavalla, että tavallaan se, missä niin kuin Second Lifeissa, niin voi niin kuin leikkiä sillä ympäristöllä ja näin, niin tuolla ei. Että tuo on niin kuin lähinnä, idea on se, että sä voit semmoisella ukkelilla kävellä, kokeilla jotakin pelidemoja, katsoa trailereita ja ostaa sisältöä. Eli on tietenkin, siinä on se sosiaalinen aspekti näin, mutta niin kuin tuossa joku Gadgetti-blogista niin kuin ruutukaappauksella todisti näin, että okei, että demografiat huomioon ottaa, niin siellä on aika paljon miehiä, ja sillä kuvaa kauppaa, sitten siinä joku nainen keskellä, sitten siinä oli ympärillä hirveä niin semmoinen lauma miehiä, jotka niin nimimerkkien perusteella, mitkä niiden pää yläpuolella vilkkuu, niin on jotakin tämmöisiä teinejä. Ja siis mutta olisin tuo ihan hauska kokeilla, että jos joku haluaa lähettää mulle PlayStation 3 testattavaksi. No me Pörnille kokeilemaan, eiköhän se päästä sut sisään. Mua se ei varmaan päästä sisään, mutta eiköhän se sut päästä sisään jos menet kolkuttelemaan ovelle. Tää, sinänsäkin tämä on yllättävää, että viime aikoina on puhuttu aika paljon siitä, että Second Life on itse asiassa aikamoisessa syöksykierteessä tällä hetkellä, että jengi on huomannut ilmeisesti, että ei siellä oikeastaan ole kauheasti mitään tekemistä, ja sekin tekeminen, mikä siellä helposti niin on aika lapsille sopimatonta. Ja toisaalta niin, noin vähän niin kuin semmoinen, no tähän nyt on vanhat viisaudet pätee taas, niin kuin, että niin kuin lyhyen aikavälin vaikutuksia liioitellaan ja pitkän aikavälin vaikutuksia niin vähätellään. Että, no se on kyllä totta. Että niin kuin se, että eihän niin kuin Second Life on semmoinen konsepti näin, että niin kuin ei se voi toimia niin kuin ensimmäisen 10 vuoden aikana varmaan. Että se on niin kuin liian monimutkainen, se on liian keskeeräinen. Ihmisillä ei ole tarpeeksi kaistaa, että ja se, siinä menee niin kuin se aikansa ennen kuin siitä se vakiintuu joksikin semmoiseksi, mikä on niin kuin mielekästä. Sitten se jää ikuiseen marginaaliin. Mutta Se, mitä siinä puhutaan, niin siinä on aika iso kynnys aloittelijoille, ja sitten siinä on se, että kun tosiaan, ehkä mä sen takia nostan esiin näitä lyhyen ajan vaikutuksia, koska ne vahvistaa sen, mitä mä oon sanonut koko ajan, ja se on aina riemukasta, niin on se, että siis se mistä musta oli hyvin mielenkiintoinen, ja suosittelen, menkää katsomaan, 1000 sanaa-blogissa oli linkattukin siihen, kun Reutersilla oli siellä tämä uutistoimisto Second Lifeissa, ja se toimittaja kypsy siellä ihan totaalisesti ja häipä sieltä sitten koko hommasta, niin sanoi, että niinku siellä niinku se tekeminenkin, että jos sä vaikka löydät jonkun hauskan paikan, missä voi tanssia, niin se, että sä katot, että joku pikselimössö sätkii siinä keskellä ruutua, niin se on suunnilleen yhtä innostavaa ja kiinnostavaa, kun katsoo sitä, että maalikuivuu, se nyt on amerikanismi, mutta se nyt tuli tässä, kun niin se sano. Ja se on saatikka sitten, jos menee näille punaisen lyhdyn alueille, niin en mä oikein osaa kuvitella, että mitä ihmiset saa siitä irti, että ne pikselimössöt siinä ähkii toisiaan vastaan. Toisaalta mä en ymmärrä sitä todellisessa elämässäkään, että siinä mielessä mä en ole ehkä parasta kohdeyleisöä siihen, mutta kuitenkin. Mitä on niin käynyt katsomaan tämmöisiä niin luentotyyppisiä tai tämmöisiä tiedotustilaisuustyyppisiä, niin semmoiseen se toimii älyttömän hyvin. Että kun tulee yleisö, niin sen, niin kun näitä on tämmöisiä webinaareja, että niin kun jossakin pyörii videoja ja sitten vieressä PowerPoint ja sitten on joku semmoinen tekstipohjainen chatti, niin se, että niin kun sä voit kurkkia ympärille sitä, ketä siellä on, ja chattailla niiden kanssa, sitten siihen tulee se, niin kun se tavallaan se asetelma selkeämmin esille ja tavallaan se yleisöjoukon tuntu, niin Second Life toimii semmoisessa kyllä ihan erittäin hyvin kyllä, mutta se on taas semmoista, että niinku se menee sitten niinku tämmöiselle niinku ehkä enemmän koulutyyppiselle, koulut ja järjestöt ja business niinku sinne, että niinku, et siellä puolella näin, ja sitten sielläkin sitten, kun kaikki koneet toimii ja systeemit on valmiit. Että niin, no siis täytyy sanoa, että ne, kun siellä on ollut konsertteja, kun siellä oli se yksi festarikin, olikohan se vuosi vai puolitoista takaperin, niin musta ne on ihan toimivia sellaisia, että se oli ihan hauskaa, niin kun musta oli hauskempi, kun kuunnella esimerkiksi jotain live-nettiradiota, niin oli se, että siinä oli se visuaalinen aspekti mukana, vaikka se olikin täysin simuloitu, niin semmoiseen se musta toimii ihan hyvin, mutta noin niin kun yleisesti, mutta ehkä mun ei pitäisi puhua, koska mä en ole sitä kauheasti käyttänyt, että mutta kuitenkin tämä PlayStation 3 versiointiaiheesta ei ole kauheasti herättänyt innostusta, eikä sille luvata kauhean ihmeellistä elinkaarta, ja täytyy sanoa, että en minäkään oikein uskalla mitään sen kummempaa luvata. Sonillahan ei tällä hetkellä mene kauhean kovaa, ne justiinsa sanoi, että ne joutuu irtisanomaan 16 000 työntekijää, että se on surullinen meininki, mutta surullista on myös se, että Saksassa tulostimet ja skannerit joutuu hyvitysmaksujen piiriin. Siis millaisista hyvitysmaksuista on kyse? Onko nämä jotain tekijänoikeusmaksuja? No ihan niin kuin kasettimaksu, joo. Eli tekijänoikeus menee sikäläiselle kopiostolle sitä kautta eteenpäin. Niin jos on niin kuin skannerista tulee niin kuin 12,5 euroa lisää, lasertulostimesta 12,5 euroa lisää, mustesuihkusta 5 euroa lisää, lämpö- ja mustesuihku faksista 10 lisää, mustesuihku monitoimilaite 15 lisää, sitten lasermonitoimilaitteet ja kopiokoneet, niin jos on niin 14 sivua minuutissa, niin 25 euroa lisää hintaan, lähemmäs 40 sivua, niin 50 lisää, ja sitten yli 40 sivua minuutissa tulostavat, niin melkein 90 lisää. Eli sinällään jännätti tämmöiseen tekstin tekijäoikeussuojaan tässä niin kuin selvästi haetaan, koska niin kuin tämmöiset laaserit on tässä, niin kuin, mitkä kärsii eniten, ja kopiokoneet. Mutta siis koska olet käyttänyt omaa skanneriasi ja tulostinta tekijänoikeussuojatun materiaalin kopioimiseen? Miten meneekö lehdet siihen? Siis niinku artikkelit. Oon sitten oon mä skannannut, kyllä voin tunnustaa, että tieteellisiä artikkeleita on skannannut. No sitten niitä kyllä on sitten tullut hankittua semmoisista niinku ihan lisensioiduista lähteistä. Eli siitä niinku maksetaan, että mä saan lataa niitä. Jonkun verran on ihan oppikirjoja on niinku kopioinut keskeisiä kohtia, koska ei ole kirja ollut muuten saatavilla. Mutta taas sitten ne on tapahtunut semmoisella kopiokoneella, missä niin kuin maksetaan kopiosta maksua. Mutta tämä on musta nyt vähän niin kuin sama, että se kovalevyjen hyvitysmaksu ja muu, että... Musta on oikeastaan vielä pahempaa, koska... No on siis pahempaa, koska mutta siis sama, niin kuin, että mistä mä huusin tuossa muutama jakso sitten, niin kuin se, että jos niin kuin aletaan ottaa, niin sitten mä niin kuin oikeasti... Sitten mä rupean niin kuin tekemään, sitten tulee semmoinen fiilis, että okei, no pitäisikö nyt ruveta sitten harjoittamaan tätä toimintaa, mistä minä maksan. Että jos multa velotetaan siitä mahdollisuudesta, että minä voin jotakin tekijänoikeuksien alla olevaa niin kuin käyttää heidän mielestä väärin, niin jos se maksu peritään, niin mikä se mua sitten enää pidättelee. Että sama, että jos ostan ison kovaa levy, jossa tulee niin kuin ihan niin kuin legitiimiin käyttöön ostan itselleni, jos siitä sitten otetaan niin kuin paljon rahaa siitä, että sinne saattaa mennä musiikkia, joka on niin kuin jollakin tavalla laitonta, niin no, jos se on sakko peritty, niin miksi ei sitä saa, mikä sitten mua enää pidättelee, että enää niin kuin se niin kuin moraalikaan enää kauheana kutkuttelee. No sinänsähän itse asiassa toi mielenkiintoinen, kun sä heitit sakkovertauksen tuohon, koska vaikka sä maksaisit sakon, niin sä et saa silti parkkeerata laittomasti. Että sakkohan ei ole lisenssimaksu. Ei, mutta kun se siis sakko tulee niin kuin jälkikäteen, mutta nyt niin. Se tulee niin kuin etukäteen. Eli ja siis tämä on siis oikeasti vaikka... Olisiko tämä enemmän niin kuin semmoinen, että sakko tulee, jos mä en laittanut rahaa etukäteen ennen kuin menin parkkipaikalle, mutta nyt mä laitan sitä rahaa etukäteen. Niin siis... Toi on siis, vaikka nyt kyllä ihan varmasti esimerkiksi artikkeleja ja tuommoisia jotkut saattaa vähän kopioidakin, niin esimerkiksi musiikin kopiointiin verrattuna se on niin häviävän pientä, että kotiskannereita ja tulostimia käytettäisiin oikeasti semmoiseen, että se on niin, no, ihan käsittämätöntä. Mikä se oli se Mygazines? Sehän, se oli tämmöinen aikakauslehti ja Napster, ja sehän toimi just tälle, että ihmiset kannattaa aikakauslehti. Ja se oli ihan törkeä hyvä palvelu. Siis se oli siis semmoinen palvelu, niin kuin, että siis se oli yksi semmoisia selaitavia lehtiä, ja olikohan ne vielä sille, että niin kuin, niillä ne vehkeet muutti ne tekstit haettavaksi. Ja niin kuin, siis se oli ihan törkeä hyvä. Niin mä olin niin kuin, sille, että niin kuin, mä tykkään tilata ostaa aikakauslehtiä. Niin se oli semmoinen, että jos ne olisi vaan niin kuin, silleen pistänyt siihen, täpännyt jonkun, vaikka pari sataa niin kuin vuosimaksua, että sitä saa käyttää, tai enemmänkin, mä olisin voinut kyllä maksaa sen. Että semmoisia on, semmoisia palveluita, missä on kerätty justiinsa maailmanlehtiä. Että... Joo, osoitapa nyt, että olet tosissasi. Niin. Mutta... Menepäs nyt liittymään johonkin semmoiseen palveluun. Siinä tavallaan niin kuin siinä tuli se, että siinä oli myös se käyttöliittymän kohdillaan. Siinä niin kuin siis sai sen rahan, ja toisin kuin nämä nykyiset näköiset, mitä nyt kaikki kaupalliset tahot tekee. Niin ne en mä tiedä, Ylen sisäverkon kautta on päässyt useampaankin tuommoiseen palveluun, ja mitä mä oon katsonut, niin jos mä diggailisin lehtiä lukea enemmänkin, niin mä olisin ihan tyytyväinen niihin. Mä oon käynyt niin hirveän harvoin, koska mä en ole kauhean lehtiä lukea. Mä tilaan kahta lehteä. Ja mulla tulee vastaan. Niin okei, okay, mä voin käydä vaikka... kiinnostunut näistä erityyppisistä niin, käyttöliittymistä, mitä niin näihin näköislehtiin on, koska... Hesarille muuten semmoinen HV, että en tiedä, johtuuko se niistä vai kenestä, niin näköislehdestä niin... tulostaminen PDF-ksi ei tunnu onnistumaan millään. Että jos mä haluan niin kuin leikata sen jutun talteen ja muistoksi, niin pitää tehdä jotakin typerää screenshottia. Että ainakaan Macillä, ei PC:llä, jos asentaa jonkun tietyn tyyppisen virtuaaliprintterin, niin sitten se onnistuu. Mutta. Minä voin vaikka tarkistaa sen ehdoin tahdoin, mutta yksi, mitä ei tarvitse tarkistaa erikseen, on se, että Android-lössi laajeni isoilla nimillä. Nimittäin Googlen Android-mobiilianustan ympärille perustettu Open Handset Alliance sai 14 uutta jäsentä. Mukana ovat muun muassa Sony Ericsson, Toshiba, ARM, Garmin, Huawei, Asus Tech ja Vodafone, eli isoja nimiä. Että kyllä niitä Android-puhelimia on tulossa aika raivolla tässä, veikkaisin, että ensi vuonna alkaa tulla aika paljon. Puhelimia. Ja mitä? Tekeekö Garmin puhelimia? Ei, se on, ne tekee niitä navigaattoreita, ja mä luulen, että Android on semmoinen alusta, että se, mä luulen, että se voi toimia varsin hyvinkin, varsinkin jos se on joku semmoinen navigaattori, joka käyttää esimerkiksi 3G-yhteyttä niiden karttojen lataamiseen. No. Sitten Huaweihan on tekee näitä mokkuloita ja näitä. Joo. Nyt sinällään ihan mielenkiintoinen kumppani niin kuin noille. Sitten no, Sony Ericsson, asuskaan, on ihan valtava Asus, samaten Vodafone. Niin kyllä tässä Asuskaan ei ole puhelinvalmistaja suoraan, mutta ei, mutta tekee paljon. Eikö tämä ARM tee näitä kaikkea? Ne tekee niitä mobiiliprosessoreja. Joo. Ja se on justiin se, mistä puhuttiin tässä ohjelmassa, puhuttiin Linukastissakin, kun ne on ruvennut tekemään yhteistyötä tämän Ubuntun firman kanssa, mikä sen nimi nyt oli, mä yhtäkkiä tipahti ihan kokonaan päästä se sen firman nimi, mikä sen ympärillä pyörii, Canonical, niin sen kanssa, että ihan mielenkiintoista, veikkaisin, että ensi vuosi tulee olemaan, jos niin kuin tämä vuosi on ollut iPhonein vuosi, niin ensi vuosi tulee olemaan Androidin vuosi, jos ei markkinaosuutensa kannalta, niin ainakin huomioarvon kannalta, että niitä varmasti rupeaa tulemaan niitä puhelimia, ja varmaan tulee tänne meidänkin markkinoille niitä puhelimia aika vikkelästi sen jälkeen. iPhoneista, niin siis kaiken logiikan mukaan niiltä tulee niin kuin jollakin tavalla päivitetty versio ensi keväänä kautta kesänä. Että. No, Macworld on tulossa ensi kuussa. Se taitaa mennä. Jaa, no niin, no pakko kai sielläkin tulee. Mitä veikkaat, että tulee siellä? Mä otan Mac Mineen, jos on sitä DisplayPortti. Mä luulen, että Mac Mini ei enää päivitetä. Luulen, että ne on ollut niin kauan ihan limbossa, että mun on, että saattaa hyvinkin olla, mutta mä en olisi yllättynyt, jos ne vaikka ilmoittaisi, että joo, tää oli tässä. Mä luulen, että jos ne jatkaa niiden myymistä, niin sitten niiden on pakko päivittää niitä, se on totta. Joo, tämä niin liittyy tuohon vähän myöhempänä tulemaan juttuun, mutta niin tämä DisplayPortti voi olla niin yksi semmoinen, millä ne oikeasti hakee jotakin. Niin tämmöistä media PC-tyyppistä. Toisaalta niillähän on se Apple TV. Mutta. Niin, ja mä luulenkin, että jos Mac Ministä tulee jonkinlainen päivitetty versio, niin mä luulen, että se tulee olemaan hyvin lähellä Apple TVtä noin niin kuin ulkoisilta ominaisuuksiltaan. Joo. Ja siis yksi, tässähän viime viikolla lensi villi huhu, että Applen koko katalogi siirtyisi DRM-vapaaksi musaksi. Ja joo, niin olisi tähän. Sanotaan, että se on semmoinen huhu, että vaikka se oli aika epäuskottavaa, että niinku sinä päivänä se olisi, kun viime tiistaina se huhu tuli ja sanoi, että tänään jossain vaiheessa, mä en uskonut sitä hetkeäkään, mutta sanoisin, että se olisi semmoinen toiveuni, jota voisi sinne Macworldiin vaikka kuvitellakin, että jos vaikka se onnistuisi, koska kyllä sen takia, että koska levyyhtiöt kuitenkin antaa sitä DRM-vapaata musaa Jenkeissä myytäväksi Amazonille ja muille, niin kyllä Applenkin on pakko siihen lähteä mukaan, koska vaikka levyyhtiöt onkin tehnyt sitä nimenomaan tehdäkseen jäynää Applelle ja pienentääkseen niiden markkinavoimaa, niin Apple on kuitenkin tällä hetkellä maailman suurin musiikkijälleenmyyjä ja ei levyyhtiöt voi pitkään olla siitä pois sillä tavalla. No niin, nyt eksyttiin tämmöiselle omenaraiteelle. No eksyttiin, mutta se mikä... mobiilipuoleen, niin VMworelta, joka tekee tämmöistä virtualisointisoftaa tai niin tämmöisen tietokoneisiin, niin niiltähän nyt on tulossa tämmöistä älypuhelin versiota. Kyllä. Mutta tämä oli tosi kiehtova ajatus, että kännykkään voisi laittaa useamman käyttikseen. Joo, tai lähinnä kai tässä oli se lähtökohta, että samassa puhelimessa voidaan pyörittää useampaa yksilöä. Joo. Siitä samasta, koska harvat puhelimet kuitenkaan pyörittää useampaa käyttöjärjestelmää. Joo, nimenomaan useamman profiilin. Mihin tietysti esimerkiksi Android voi hyvinkin tehdä suurenkin muutoksen, koska eihän mikään estä porttaamasta Androidia mille tahansa puhelimelle, koska se on avointa koodia. Joo. Että toi yllättävän iso porukka niin kantaa kahta puhelinta mukanaan, että on henkilökohtainen ja on sitten se työpuhelin. Mullakin niin. On. Työpuhelin on aikamoinen rasite, koska sen verran ennätin tehdä ihmisten kanssa töitä ja käytin omaa kännykkääni niin kaikilla on nyt se numero, niin vaikka mulla on se työpuhelin, niin ei sinne kukaan soita, koska kaikilla on se ensisijaisena se minun oma, ja ihan sinällään parempi, koska mä tykkään käyttää omaa puhelintani enemmän. Ja mä en nyt silleen hirveänä riivi, jos mä sen jonkun verran joudun omalla puhelimellakin soittelemaan työasioita, mutta tuolta toi olisi sinällään ihan hauska, että sinne saisi semmoisen työosion sitten kyllä. Samaan luuriin. Mutta se on tosiaan, onko se nyt jo... Siis onko se tulossa vai onko se jo julkaistu? Se on julkaistu, mutta ei vielä saatavilla. Tai siis tämä, just. Mä otan kuin hanke julkaistu kuin mitään. Eli se on julkistettu. Julkistettu, joo. Joo. Mielenkiinnolla jäädään odottamaan. Se muuten, mikä pitää sanoa vielä, pahoittelen, pakko sanoa vielä tuosta Macworldista. Mä tiedän, että siellä on tulossa uudet iPod Touchit, koska mä ajattelin hommata semmoisen ihan noin. Tässä kenties vaikka huomenna, että se on varmaa. Mutta se, mikä myöskin on varmaa, on se, että Boba Bo on yritys, joka on lähtenyt jokseenkin heikoille jäille, jos näin saan sanoa, nimittäin. Voi sanoa, että olisi jäätä, mutta nämä kävelee nyt siinä veden pinnalla. Niin no joo, silleen niin kuin kova toivo on siitä, että se jää ilmestyisi siinä vaiheessa, kun ne on niin syvällä, että ei pää enää yletä pinnalle. Mutta tosiaan Boba Bo on palvelu, jossa käyttäjät voi myydä MP3-tiedostoja toisilleen. Niitä on siis se, että ihmiset voi myydä käytettyjä MP3-tiedostoja toisilleen. Ja he pitävät tätä täysin laillisena toimintana, koska ihan niin kuin voit CD-levynkin käytetyn myydä, niin voit myydä sitten NS-käytetyn MP3-tiedoston, okay. Mutta siis ei... Siis käyttöehdossahan lukee, että kun sä myyt sen, niin sä sitoudut siihen, että sinä myyt sen vain kerran ja poistat sen oman kopiosi omalta koneeltasi sen jälkeen, kun olet myynyt sen. Ja senhän arvaa, kuinka moni näin oikeasti tekee. Joo, mutta ei mä annan tälle 2 viikkoa elinaikaa, että siis... Mä olen suuri käyttäjäoikeuksien ja digitaalisten oikeuksien kannattaja, mutta täytyy sanoa, että tämä menee liian pitkälle jo mullekin, koska niin, tavallaan se on ikäväkin asia, mutta kuitenkin fyysinen levy ja bitit kovalevyllä on niin eri asia, että... No. Ja koska tosiaan millään tavalla ei voi valvoa tätä, koska tosiaan myydään MP3, ja siinä on se, että mistä sä sait sen MP3, jonka sä siellä myyt. Okei, käyttäjäehdoissa voi lukea, että sä voit tehdä näin ja näin, mutta kyllähän niitä tuota myydään jo. Kyllähän niitä jo myydään. Tavallaan, että jos tuossa olisi sellainen tarkistusmetodi, että okei, että esitä kuitti, mutta No mutta ei se käy, se tarkoittaa sitä, että niiden pitäisi olla DRM-suojattuja ja sit se ei toimisi ollenkaan. Mutta jos tätä ei saa tehdä, niin musta se on vähän niinku surullista sekin, että jos se on vaan, että me ostetaan sitten palveluja, eli tavallaan MP3 on sitten palvelu. Mä ostan sen, niin mä saan kuunnella sitä, että lisenssistäkin näin, mutta kyllä niinku, tavallaan myös niinku lisenssikin voitaisiin olla silleen, että sä voit siirtää sen. Että jotkut ihmisethän on vahvasti sitä mieltä, että musiikin nimenomaan pitäisi tulla palveluksi. Mä oon siitä rankasti eri mieltä ja sen takia minä ostan CD-levyjä. Joo, kyllä mä just nämä kaikki, mitä nämä tilauspalvelut musiikille, niin ihan mä en maastusta niitä. Mielestäni jos ihmiset joku haluaa, niin semmoinen pitää olla, mutta toisaalta mä en itse myöskään haluan mennä. Mä voisin sen verran materialisti, että niin kuin musta on niin kiva. Saattaisi hyvinkin olla, että mä jos esimerkiksi maksaisin jonkun kympin kuussa, niin mä saattaisin hyvinkin liittyä siihen palveluun ja käyttää sitä, niin kuin mä tällä hetkellä käytän näitä MP3 tai mitä tahansa digimusiikkikauppoja, että se on pikemminkin semmoinen tutustumispalvelu ja se voisi olla, no nyt tietysti minun vakanssini musiikkitoimittajana päättyy, mutta esimerkiksi musiikkitoimittajalle sehän olisi hirvittävän hyvä työpalvelu se, että vaikka Pop-Talkissa puhumme ensi viikolla Michael Jacksonista, enpä omista yhtään sen levyä, mutta pitäisi tutustua ja sitten voi kuunnella ne kaikki tuosta noin laillisesti. Silleen se olisi hirveän hyvä, mutta tosiaan omaan musiikin kulutukseen CD-levy edelleen on se valinta. Tämä oli puhe tuosta kannettavasta CD-soittimesta, niin minusta oli nyt ollut kauhean mukava niin kotonakin niin pitää tätä niin kuin sivutaskussa näin. Kun levy jotenkin tiedostaa, että mulla nyt on niin kuin levy, mitä mä kuuntelen, että mä nyt keskityn tähän teokseen, enkä silleen niin kuin pistänyt vaan nappia painamalla jotakin random matskua. Mutta tämä on niin kuin taas semmoisia, että nämä on niin kuin hyvin, nämä on niin kuin henkilökohtaisia tottumuksia näin, mutta niinhän se on. Mitä jos palataan nyt tähän aiheeseen näin, niin ei tämmöinen, ei tämä tule elämään tämä boba boo, mutta kyllä minusta ihan keskustelun arvoista näin tämä, että joo, mikä on niinku tavallaan niinku digitaalisen sisällön, että se, että tiedän tyypin jos toisenkin, joka on niinku tehnyt tämmöisiä niinku päätöksiä, että okei, nyt mä myyn koko mun CD-kokoelman ja sitten minä hankin tämän. Tavallaan niinku, että tekee tämmöisiä näin, niin sitten yhtäkkiä, kun sä kaikki mitä sä hankit, niin on digitaalista, niin sitten sulla ei niin kuin ole mitään semmoista, mitä sä voisit niin kuin likvidoida rahaksi sille, että no, se on oma valinta. Ei, en tiedä. Rahaa saa pankista. Halvalla lähtee. Viikon skifinä on meillä jälleen patenttihakemus, niin kuin niin usein. Tämä patenttihakemus esittelee lentokoneiden tankkausta lasersäteellä. Clevelandin osavaltion yliopiston tutkijat ovat kehittäneet periaatteen, jolla lentokoneille voitaisiin syöttää virtaa suuntaamalla niihin korkeatehoisia lasersäteitä. Tällä tavoin esimerkiksi kevyet akkukäyttöiset valvontakoneet voitaisiin pitää jatkuvasti ilmassa. Eli emme ainakaan ihan lähitulevaisuudessa puhu jumbojäteistä, jotka toimii lasersäteiden voimalla, vaan pienistä robotisoiduista koneista ja niin, miksipä ei, en mä oikeastaan näe mitään estettä, koska valo kuitenkin on energiaa ja valoenergiaa pystytään muuttamaan sähköenergiaksi. Tässäkin on varmaan ihan sama juttu kuin viime viikon skifissä on se, että se mikä on se energian hukkamäärä, niin sehän se on se avain tässä. On jo, ja tietenkin taas, että millä se tuotetaan, että jos on takia aurinkovoimaa niin näin, niin se on yksi lystinä, että jos ajattelee, palataan nyt sinne Irakiin näin, jossa niin aurinkosta ei varmaan nyt kauheena ole puutetta, niin että jos tämmöisessä, niin kuin, no tietenkin tämän jutun riemastuttavuutta niin kuin, tietenkin hirveänä vähentää se, että jos tämän ilmeisin sovelluskohde on niin kuin sotiminen, mutta tämmöisellä alueella, missä niin kuin halutaan niin kuin tarkkailla jotakin aluetta näillä pikkukoneilla näin, niin se on kuitenkin aikamoinen jossakin koko luokissa niin on aikamoinen urakka aina työntää se kone takaisin sinne taivaalle sen jälkeen, kun se ladataan se akku. Mutta. Kyllä, kyllä. Niitä on aika isoja pömpeleitähän ne on saanut aikaiseksi ihan, että ne koneen siivet olisi aurinkopaneeleja. Ihan semmoisia, mitkä kuljettaa ihmisiäkin, mutta aika heilakan näköisiä toistaiseksi. Tässä sanotaan, että ne on onnistunut 60% tehokkuuteen, että 60% sitten laserseteen tehosta pystyttäisiin muuttamaan sähköenergiaksi. Tämä aikamoinen energiahukka siinä silti on. Niin onko se vielä niinku sen säteen tehosta, koska siinä kun tuotetaan se laser, niin siinähän on myös aikamoinen hukka. Että. Joo, tämä on nimenomaan sitä lasersäteen tehosta. Että Mutta kyllä tämä on niinku varmaan voi soveltaa niinku muunkin kuin lentämiseen. Ja jos jokin on maailman historiassa tullut todettua, niin on se, että koska tässäkin ensimmäiset käyttötarkoitukset on militaristisia, niin armeijoillahan on täysin pohjattomat taskut, jos vaan haluaa löytyä, että sitä kyllä piisaa. Niitä ei kauheasti sureta se, että jos vähän energiaa menee hukkaan tai vähän sademetsää kaadetaan. Ei. Tietenkin jos sitten lasketaan, että paljonko öljyä saa vallattua tuolla lasersäteen avulla, niin se voi olla se hyötysuhde plussalla. Ties vaikka. Mutta syntymäpäiväonnittelut tällä viikolla menee merkittävälle tietotekniselle keksinnölle, jota varmaan suurin osa tämänkin ohjelman kuuntelijoista käyttää päivittäin. On nimittäin hiiri, tietokoneen hiiri, joka täyttää juuri nyt 40 vuotta. 40 vuotta on siis kulunut siitä, kun Douglas Engelbart ensimmäistä kertaa esitteli tätä jännittävää uutta konseptia ja niin kuin sanotaan, niin loppuhan on sitten ollut historiaa, että se on BBC:n artikkelissa, mihin laitetaan linkki, niin täällä on mahtavia videopätkiä, jossa on ihan siitä alkuperäisestä esittelystä pätkiä, ja sitten on tämän Douglas Engelbartin ihan tuoretta haastattelua, ja yksi mikä esimerkiksi on riemastuttavaa, niin on se, kun se kertoo, että hiiri nyt oli vähän semmoinen tyhmä nimi, jonka ne vaan ajatteli, että no sanotaan sitä hiireksi, ennen kuin joku keksii jonkun järkevän nimen sille, niin tuli yhtäkkiä tajusin, että mulla ei puoleen vuoteen ollut itsellä niinku hiirtä. Mulla on niinku tämmöinen kosketus, kun ei ollut pöytäkonetta, niin jos mulla olisi pöytäkonekin, niin mä ihan mielelläni haluaisin siihen tämmöisen touchpadin. Meinaatko? Mä en ole koskaan erityisemmin pitänyt niistä. Siis hiirten määrähän on vähentynyt radikaalisti, koska viime aikoina kannettavat koneet on vienyt hirveästi markkinaosuutta pöytäkoneelta, mutta väittäisin silti, että suurin osa ihmisistä on edelleen pöytäkoneella liikkeellä. Ei ehkä tämän ohjelman kuuntelijoista, mutta noin niin kuin yleisellä tasolla. Mä mielestäni touchpadit on, niissä on niin kuin se, että etenkin kannettavissa, niin se, kun on niin, kuin niin lähellä, että se, mä siirrän kättä eteen taaksepäin, enkä niin kuin sivulle, niin mielestäni on kuitenkin paljon ergonomisempi olo jotenkin. Joo, ja siis onhan sillä päreissä huomattavasti järkevämpi kuin ulkoinen hiiri, mutta kyllä mä edelleen pidän silloin kun olen kotona koneen ääressä, niin kyllä mä huomattavasti mieluummin käytän hiirtä. Mä en ole jotenkin koskaan tottunut käyttämään sitä. Saatko me tästä tähän päivään meille riidaan? En mä jaksa riidellä tämmöisestä aiheesta. Käytä touchpadia, jos haluat. Eihän siinä mitään vikaa ole. Sanotaan, että ei mulla mitään fundamentaalista sitä vastaan, siis touchpadia. Se on hyvin näppärä siinä, missä se on, mutta mä pidän kyllä edelleen enemmän tästä ihan perinteisestä hiirestä. Joskin, jos nyt mennään ihan niin kuin nörttilinjalle, niin kaikkein eniten mä pitäisin edelleen siitä, jos kaiken pystyisi tekemään näppäimistöllä, koska se on vikkelin tapa tehdä asioita. Komentorivimiehet on kyllä kovia. No ei edes komentoriville, mutta esimerkiksi kun minulla oli legendaarinen 286 koneeni, jossa oli Windows 3.1, niin mä käytin Windowsia pelkästään näppäimistöllä sen kanssa. Se oli ilmeisesti ihan suunniteltukin niin, että kaiken mitä sillä pystyy tekemään hiirellä, pystyy tekemään myös näppäimistöllä. Ja mitenköhän, en ole nyt kyllä, se suurimman osahan, Windows on siitä itse mukavampi, että siinä valikkojen takaa olevia asioita niin on paljon miellyttävämpi käyttää näppäimistöllä, mitä esimerkiksi Macillä vastaavan tekeminen. Että no ei, Windows, mä oon huomannut mitään eroa. Navigointi on tehty niin paljon järkevämmin näppäimistölle kuin Macille, mutta jos TV sitä sanoo, että teen niin kuin minä sanon, niin mikä en, siinä? En mä ole kyllä huomannut niistä mitään käytännön eroa. No siis se, että esimerkiksi no onhan niin Macillekin löytyy niin kuin joku pikanäppäin aina tietylle toiminnolle, mutta esimerkiksi Windowsissa, niin vaikka täppää alttia, niin silloin se menurivi aktivoituu ja sitten voi niin kuin liikkua siellä nuolilla. Tai sitten sillä on aina se joku kirjain alleviivattuna, niin oppii silleen semmoisia, että no vaikka niin kuin Photoshopissa näin, niin iskee niin kuin Alt-II, näin, niin se englanninkielisessä Photoshopissa niin menee niin kuin kuvaan uudelleen niin kuin koon muuttamiseen. Ja sitten okay, joku ikkuna näin, niin sitten siellä on esimerkiksi, kun niitä kenttiä on, niin vaikka joku leveys, niin se on sitten, silloin se tupla V on alleviivattu näistä alt ja tupla V näin, niin se hyppää siihen kenttään suoraan. Eli mä en niin joudu tarvitsemaan siinäkään niin irrottaa käsiä näppäimistöltä. Joo, no onhan siis Macilläkin paljon näitä, mutta ne on sitten suoraan näitä omena ja jotain, että ne pitää vaan muistaa ulkoa. Joo, ne ei ole niin kuin silleen, siinä ei se, niin se systeemi itsessä niin anna yhtään niin vinkkiä. Kyllä, kyllä. Se pitää niin enemmän opetella tosissaan ulkoa mitä Windowsilla. Että tässä niin kuin Windows on paljon hienompi. Mutta esimerkiksi tämä sun kuvaileva Alt ja tabulaattori ja tämä, niin tämähän toimii ihan samalla tavalla. En kuvailu tabulaattori, vaan kun painaa Altia näin, niin Windows, niin se valikkorivi, menurivi. En mä kuuntele, mitä sä sanot. No niin, Käydään nopeasti läpi lyhyet, koska aikaa on kulunut taas yllättävän paljon. Nokia lähtee Mokkula-markkinoille, eli ilmeisesti Nokia rupeaa valmistamaan mokkuloita. Joo, niillähän oli niitä PC-korttipaikkaa meneviä, mutta ilmeisesti ihmiset ei oikein niiden ideaa tajunnut, niin että tämä niin USB-liitän tai ne mokkulana. Sinällään ihan hyvä, koska nyt tällä hetkellä varmaan suuri osa, mitä Suomessa myydään, niin on niitä Huawein. Joo. Kyllä, että eniten tuossa vaan huolettaa se, että niin Nokia ei nyt ole ehkä mikään vahvin tuossa softapuolella ollut, niin mitä tulee näihin koneisiin. Nyt mulla soi puhelin. Jepi, täytyy sanoa, että mä en oikein koskaan ymmärtänyt tätä mokkuloiden ideaa, koska no, mulla puhelin toimii siinä ominaisuudessa ja varmaan ihan useamman ihmisen puhelin, vaikka ne edes tajuu sitä, niin toimisi siinä ominaisuudessa, että mä en sen takia oikein tajunnut, että mitä järkeä tässä on, mutta jos toimii, niin hyvä niin. Joo. Apple lisensioi DisplayPort-versionsa ilmaiseksi, eli no fee-lisenssillä tätä tarjotaan, ja se on nimenomaan tämä uusi raivoa ja ärsytystä ärsyttänyt mini-DisplayPortti, joka tarkoittaa sitä, että kaikki mitä ostit viimeisen 30 vuoden aikana Applelta lakkasi juuri toimimasta sen takia, koska Steve Setä haluaa sinun ostavan muuta, ja sinuahan se ei haittaa ollenkaan, koska Steve Setä niin halusi. Joo, siis tuossa toi on vähän niin kuin se, että Mac Mini, että ne nyt lähtee tuolla DisplayPorttia kovasti tuuppaamaan näin, niin jotenkin voisi kuvitella, että nyt kun se on se saatu julkistettua, se porttiversio, niin nyt ainakin jompikumpi Apple TV tai Mini, niin nähdään varmaan uusi, joka tukee tätä. Tietenkin tässä tulee se ongelmansa, että tähän pystytään sitä DRM:ää tuppaamaan väliin, mutta niin kuin aikaisemmissa jaksoissa oli puhetta, mutta joo, ja mä luulen, että Apple TV sen se ei tule niin nopeasti, koska ne täytyy saada kiinni televisio. ja tota noin, siinä kestää aikaa ennen kuin televisiosta rupeaa löytämään mini-displayporttia. Joo, mutta toihan kääntyy niin kuin DVI-ksi tai kääntyy HDMI-ksi, että tuota, että se TV-si tällä on sulle adapteri kuule hyllyssä. Ja eikä varmasti ole yhtään ylihinnoiteltu. Ei varmaan, mutta tuota, sinänsä tietysti. Displayportin etuhan on siinä, että tuota, HDMI-llähän tulee resoluutio rajat vastaan yllättävänkin nopeasti. Että. Mä en tiedä, onko siitä tullut nyt se uusi 1, onko se 3 vai mikä se onkaan, niin, vai 5 vai missä sinä ollaan menossa, niin se alkoi tukemaan nyt vähän isompia, mutta tavallaan se, että sitä mukaan, jos siihen haluaa laittaa jotakin isompaa ja hienompaa näyttöä, niin tuota, tuo displayportti on niin kuin se ainut, mikä niin paljon pikseleitä tuuppaa sitä koneelle näytölle, mutta joo. Täytyy sanoa, että minua kiinnostaa liikuttavan vähän, mutta ei se mitään. Ei se tarkoita sitä, etteikö asia pitäisi käsitellä, koska monia muita ihmisiä varmasti kiinnostaa. Yksi asia, mikä tämä on vähän samaa sarjaa kuin tuo meidän, mikä ton nimi oli, ton perhanan Bubaboon, vähän samaa sarjaa on se, että hollantilaiset opiskelijat oli hirvittävän lystikkäitä, mitä tulee kuluttajien jäynään, niin tota noin, he olivat hirvittävän lystikkäitä ja kehittivät plugarin Firefoxille, joka integroituu Amazon.comin kanssa niin, että se, jos sä selailet Amazon.comia ja siellä tuotetta, niin se antaa suoraan linkin Pirate Bay -torrenttiin siitä sivulta suoraan. Tämä oli ne lakimiehet, että ampui sen alas välittömästi näin, ja niillähän alkoi kova selitys, että oli enemmänkin tämmöinen käyttöliittymä demo ja tai haluttiin herättää keskustelua. Niin, siis molemmin puolin, siis musta ihan hyvä, koska niin kuin, okei, no jotenkin se eri asia tässä se, että okei, tuo Pirate Bay on niin kuin selvästi kaivat verta nenää tässä, mutta tuota, siis semmoisia blugareita, jotka niin kuin tunnistaa, että sä oot nyt Amazonissa, niin se näyttää, että onko, löytyisikö sama tuote halvemmalla vaikka Playcomista. Niin. Ja niin edelleen, että sä oot Amazonissa, niin se katsoo, että hei, että tuota, ootko huomannut, että tämä saman saat samalla ehdoilla halvemmalla niin iTunesista, että tavallaan tuommoiset selaimen lisäosat, jotka niin kuin säästää sulle oikeasti rahaa, kun kulutat digitaalisia sisältöjä, niin, tai miksei fyysisiäkin niin kuin tuotteita, että on kyllä niin kuin Amazonissa ja muissa, niin myydään kaikkea muutakin. Niin. Kyllä mä arvostasin sitä, että sen sijaan, että mä kävisin joskin hintavertailusivuilla näin, niin tuota, selain tunnistaisi, että mä nyt olen verkkokaupassa ja osaisi ehdottaa, että tuota, mun omien suositusten mukaan, että hei, toi toinen kauppa, mistä sä kanssa tykkäät asioida, niin siellä on halvemmalla. Hintavertailu ja kilpailuttaminenhan on positiivisia asioita, varastaminen ei niinkään, joten ottakaa opiksi. Kyllä. Mutta paitsi siinä, jos olette maksaneet hyvitysmaksuja sitten. Paitsi. Mutta siinä on opetukset tältä päivältä puhujain kulman osalta. Me nimittäin olemme lopettamassa. Me olemme käsitelleet kaikki aiheet. Ensi kerralla onkin sitten meidän valtaisan joulujaksomme aika, joten silloin ei käsitellä uutisia, mutta tarkoitus tosiaan tehdä jotain jouluista. Jos teillä on jotain jouluista sanottavaa tai joululahja vinkkejä tai jotain erityisen jouluista teknologiaa, asiaa muuten sattuu eteen, niin pistäkää meille ihmeessä tieto esimerkiksi internetsivuille puhujainkulma.com ja sähköpostiosoite on puhujainkulma@gmail.com. Ja Pörni ei koskaan sano sitä, mutta minä, kun olen nyt tässä ja voin puhua hänen puolestaan, niin minä vielä muistuttaisin, että Puhujainkulma nyt kuitenkin on edelleen osa podcasti TV:tä, joten käykää ihmeessä podcasti TV:ssäkin. Jos ei muuten, eli podcastit.tv. Minä puolestani voisin, en tiedä olenko ensi sunnuntaina saapuvilla, koska olen todennäköisesti sunnuntaina matkaamme Pohjanmaalle kuntaan, joka tunnetaan ensi vuoden alusta alkaen nimellä Kokkola. Ei vielä tunneta Kokkolana, mutta tuota, niin jos olen, en ole netin äärellä ajoissa, niin en pääse paikalle. Minä haluan kiittää sitten jo näin etukäteen kaikkia, myös sinua Henrik tästä kuluneesta vuodesta ja toivottaa hyvää joulua. Sitä samaa siltä varalta, että et pääse ensi kerralla paikalle, mutta toivotaan, että näin olla saattaa olla, että mäkin olen reissuissa silloin, mutta tota noin, missä minä olen, toivottavasti on myös internet, joten tota noin, asiasta ei pitäisi sen suhteen. Joku muistaa nuo jouluisasti näin, niin tuota, googlettakaa vaan, niin löydätte osoitteen, mihin voi lähettää pakettia. Okei. Mutta tähän lopetamme Puhujankulman tällä kertaa ja ensi kerralla tosiaan joulu ja sitten pidetään jonkin verran varmaan taukoa, mutta sitten taas ensi vuoden alussa, mutta ei siitä vielä sen enempää. Miten Puhujankulma lopetetaan? Siitä on niin paljon aikaa, kun mä oon viimeksi ollut tässä, että mä en enää muista. Sanotaan vaikka, että Puhujankulma on ohi.